kayanın dibine. Hadi lan efem, at bana adım aman. Ak kayanın dibine. Mekan mı tuttun güzel aydının Yosmam'da damına? Mekan mı tuttun güzel aydının Yosmam'da damına? Pazarım ettin aman, şeftalinin onunu. Adlen efem, pazarım ettin aman, şeftalinin onunu. Aydındı kocaoğlan, geldim fidanda boynum yorgunum. Yorgun da değil fidanda boynum, bir yosmaya vurdum.